الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله رب العزت د دین په هریو او عمل کې او عبادت کې ډېر لوی احسانی بندیانو باندې او نعمت وی او حکمت وی. اگر کا بندیان نئی خبر ځان نه خبري او حال دا دی چې الله رب العزت انسان دې د پاره پیدا کړو چې دې وزن د احکامونه او د احکامو د سمراتونه او د فیضو نه ځان خبري. د دین دوه قسمه احکام یو تا عبادات بدنی وی چې په دې بدن سره خپل بنده د الله رب العزت د رضا کارونه کوي او دا هغه رضا حاصلی او تزان نزدې کوي. بدنی کارونه او بدنی عبادتونه او صدا سے عبادتونو دی چداغی تعلق دا مال سره دی اغام دا دی بدنی عبادتونو پشان دی. دی دوارو کی مقصد صرف اخلاص وی طلب دا اللہ دا رضائی دوسی هر بنده د خپل ګناونو او د جرمونو د الله نه معافي غواړي عبادت صرف د دې لپاره او دویم نمبر کې وسره دوامي چې دا وی اجر او ثواب حاصل شي. دې دنیا کې انسان تسنه صداوی फायदा ورسي آخرت کې هم تغیر اجر او ثواب نه ډیر په سکون او راحت سره وي. عبادت او بدنیو کې د ایمان نفس د منځ مرتبه ده او د منځ نمبر دی او مقام دی. د دې ډیر زیات سمراتی انسان ته ډیر فائدې دي دنیا کې هم او آخرت کې هم. دیو جن اللہ رب العزت پشپار وز کی انسان باندی پینزز اللہ لازم کری دی او فرض کری دی چه در طول وقتونا پا عبادت کی مصروف شی مخی امتنو کی امو منزونا لیکن دا سنو یا دو وخت او یا دری وخت او د دې امت منځونو په شانتی یو بل پسې پینځواله وختونه نو دا خدای امت د الله ډیر خوخو او بهترین امت یو طویلو دیو جنا چې څنګه نور امتونو نه دې په نورو صفاتونو ممتاز دے او جدا دے نزا سے دامی او صفت دے چلہ والا عبادات او منزون زیاد کرل رکاتون ام زیاد کرل او پاوی کی ہے سکم کم سو زیاد کرل دغد اللہ حکمت تے انسان پا دین پوئی چی دا هر وقت من دا بل وقت نا جدا دے دغا سی دا دیمان دا پار چی مخ کی کم شرط تے چاوی تا تو حارت ویلش زان پاک اول او دا بے او دا سینا زان ساتل دیولا شرط کرده زکر دا دین کتابونا چی کلا دی احکام و نباس کئی دا توحارت باب دا غسل او دا او دس باب دا مخ کی روڑی او دا منزا حکام بیا اور پسی ذکر کئی دا وجہ دادا چی انسان کی طہارت نئی نو عبادت نکی گی بغیر دا طہارت نا عبادت نکی کامن دے کنور عبادت دے نبی علیہ السلام آغا پیودریو جملو کی بیان کرو لوی حقیقت دمانزو چی مفتاح الصلاة التوہور و تکبیر التحریم و تحلیل التسلیم تدری جملے ذکر کرلی مفتاح الصلاة الطهور چمون کلاویگی پاودس سرا دی چابی دا او پابندی رازی پا تکبیر تحریم سرا چنیتو تلی او ایچ اللہ اکبر او بیا زادی تی نرازی پا تسلیم سرا چوئے چا السلام علیکم ورحمت اللہ نبس دمانزن اوو تی خارج شوئے دادریوڑا پیغمبر پاک پا دی پلو کلماتو کی بیان کریو جم افتاح الصلاة الطهور و تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم طہارت دا غیبی اقسام دی اول وخت کې د عربو په ملک کې چې دین او قران هغه ځای کې نازل شوی دی دا غيو د دې وخت فارغ ډیر نبی علیہ السلام صحابی توی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چیزا حاجت تزم نو ابغلی سلاس احجار مالی ادری کانی گورا چاوی باندی استنجاو کم عبداللہ بن مسعود وی ما اگر دیدم دوکان میو منتو او درین میو نمنتو نویو سارانی پروتو سارانی منگ دیتوی چی دا غشان وچ چی ابی خلق اور لراوڑی نو یوم اغرا واغستو جنبی علیہ السلام تمی ورکولنو اغدوی واغستو و یو غردو چه آزارک سن دا خو پخپل پلیت تنو پدی بسو پاکوال حاصل شی لیکن بیدان دیویلی چه دریم اگورا کنا نا دا حدیث نه دا مسلې داسې معلومیږي د دینه دا معلومه شو چې درې څه شرط نه دي سنت دی بس څه په عمل کول شي نو ثواب دی او نشي کول نو ګناه پکې نشته نو دا درې سنت او پاکواله بغیر د دین هم حاصلېږي دقا داغی استنجاوا دوبو استعمال نو دقا دوبو دیر کمیو آده کی بیارستو جلکوٹی وسات را گئے فراخی را لاؤ خلق خشو و بڑیر شوی نلیار بلزد دیو جماعت والاو صفتو کو قرآن کی چیاغ جماعت مخ کی جوڑ شوئے ہو و مدینہ کی و مسجد نبوی بیارستو جوڑ شو اغیط مسجد قباوی نو صفاتو شو قرآن کې د دغه جماعت والو د دغه مسجد والو مسجد قباء والو او نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم شو لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه خامخا اغا جمعات اغا مسجد چه داغی کانی او گٹا پا تقوی و پا ایمان بانده یخی شوی دا ناغا دیر لایق ده چه تپاغی که منزو کی فیه رجال یحبونا ایت تطهرو پا دی مسجد قبا کی داسی سلی دی چغی محبت ساتی چزان خپاک کی واللہ احب المطہرین او دا اللہ دغسی خلق خوخی چزاق پل زان صفائی کی دی سر دا اللہ دیر محبت نبی علیہ السلام تا ام پتا نوا دغیب نخیو اللہ خبر دیکن او دا افتی پا روز راتو او جماعت تا کل چراغین داغین تپوسو کن چرا تا سنگ زن پاکو اللہ تا صفت کرده قرآن کی چه دادی جماعت والا خلق دیر خیال ساتی چه زن خپاک کی او دا اللہ دی سره محبت تیم نو آئے چستاسو سنگ پاک والے دیں غطم پتنو اغیوی چکل منگا پکانو باندے استنجاو کو نبیار پسیدو بو استعمال کو دا خودار چاکار نو کنو دا باغی کو خاص دا اصل طہارت تیخا لیکن وقت سرا او زمانی تیری دو سرا بعضو احکامو کی فرق رازی چکل قرآن دو بو استعمال تا خب اکوالی ہوئی نمسلت نراواتا اگر دادا کہ او سڑے کانی استعمال نکی کاغذ استعمال نکی او بو استعمال کی نو دا خپاک والے دکا لئے صفت کرے خوا نو ٹک دا چکم ملکنو کی دوان کار کی گی نو ڈیرا بہتر دا چاول استعمال دا نور سو کی ابی اور پسی دو بو کی او کچھر دا سیدونا نمیلاوی گی لکا دل تکا نا او صرف بے استعمالین دا خپاک والے دے ذکر اللہ دا دی صفت کردے دے نور خلق خوبا ٹولو استنجا پا کانو کولا خودی پا کی پا پرخو چی دیا بیار پسی دا بے استعمال کن اللہ صفتو کن چی دا دیر پاک خلق تو حالت دا دینا شورو شو دیو جنا دام مسئلہ دا چکلے او بندہ دکانو استعمال کرے پخ پلواخ باندے زان خصفا کرے او ابیا پو بو باندے استنجاو نکینو سا ضرورت نشتا ولی بس یا خو بنائی یا داسې زئی چې وبډیری دی خړ بئیږي نیر بئیږي لیکن خلق اوړي راوړي دیو داسې کې بالکل پوبه استنجا نه کوي ولې داسې یو مستحب شی دی اول ته کې هغه په حرامو کې واقع شي چې عورت ښکار شي دا خو بالکل نه کیخه او کنه دا سه پردی زوی نه ای نبیه که دوبو استعمالو کی نو ډیره حدا کنی نو ضرورت نشته هغه پاکوالی پورا دی بس وسم دا خبر ده چیرې سره هغه وی چیرې ما خو یرشو ما او داس مات کړو کاغذ می استعمال کړو لیکن استنجا می اون کړم وای دا غزا کنه دا دې استنجا وی کنه دا څه ضروري نه ده او که وخت ته یی مندنه خرابېږي نور دا به استعمال د لمن نه ای نوکا او کنه کینو سره ضرورت نشته ده دا د طهارت احکام دي ها دا سې چې بیا نازیو او داس اصل کې دي چار دام ته وي ها دا خلق دې نو سبو وایو دا د دې ګناوم نه ده کنه چا وته د مسله نه ده کړې نه دا او داسانه د مانځانو نغیست اینجا تو ما او دست وی تا او دست نشو ویلی او دست دی چردام تا وی خواه استنجا تا وی استنجا وی تا پوسکه چه لکه استنجا دی اکلا او دست وطنوی چه او دست دی اکلا نا اخو او دست ندی او دست دی چردام تا وی خواه خوبت چه پر احناو کلنو چه تا وطن تا به کتاب بیو هغی که براغلی اون آغا تا بیدا او کن نور عام خلق و تباجت نو دا دی مسئلی نو دا عام خلق با او دستا او طهارت تا ضرورت نراتا نو چه دا خلق دا سی تیارو که پریخی دی نبی علیہ السلام یو موقع کی تو جہاد نراتو واپس او دا غدا عادتو دے سنتو چکل اب اتدا سی او جہاد لا بل زیتا بل علاقیتا بل ملکتا نو ازواجو متوحراتو بی بیانو کی بے قرآن دازی اکڑا چې د چانم براو خو ته ناغه بیزان سره بوتلا نو دا جهاد د بنو المستلق سره اهلی کتابو هغه کې ځان سره حضرت عائشه صدیقه ام المؤمنین بوتلی و چې کله واپس راتلو نبی علیہ السلام دا عادتو چې د شپې به منزل وکاو پښمنی ته ولاو خو نو زقه ځای کې به ځان لزه خوخ کړو سامان به کې خو زو خان به کې نو له آرام به کو دې ته تعریس وی کنه دا سي دې سفر کې هم چراتل نو یو ځای کې آرام کاو قافله کې نستا دوم المؤمنین نا یو هار رکشو هار سو ده سرو ده سپینو نو پاسه لکه ما شمان چیزا تا دا سره شنی او دا مره دا سیو هار او ضرورت ذکر چه خپل نو بل چانه راغسته و نو پا خپل شی بانده خود دوره چه سره او زیانی گی و پا پردی بانده او شرمی گی خلقوی که نو با طول لگیا و اغی پسی گرده دو گرده دو گرده دو ادی که دو منزو اخ نزدیشو رنائی رالا و بنوی او بکر صدیق را رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ تے غصہ اکڑا چې ټول خلق دې په عذاب کو بند کو د مانزه واخوم دې استنهار دې کې آیات نازل شو د تیمم آیات نازل شو چې فلم تجدو من فتیمم سعیدا طیبا یا خلقو کو بنمو میں نتیمو موائے پپا کو خورو باندی نیو صحابی وی ابو بکر تا چه تاسو لاللہ دیر برکت در کرده دی چه کل تاسو باندی سو پریشانی راغلی دا اگر اللہ دا امت پر دیر لوی خیر گرزو لده تو گو رو دا خلق هوئی چه دا گورا مصیبت جوړ شو او بنشت ده منقضا کی گی از ایکی ده تیمم حکم را گئی خلق خوشحال شو چه تیمم نبود گنج خدا بودو تیمم نو دا خدا خدای و خزانه و بس پا زمکه باندی یا پا دیوال باندی یا هر غشه چی پاگی باندی دوله پرتایی یوزل دا سکانو پا مخیارا کاغا بی دا سکانو سانگلی باز آسانه شو کنه دا هم تو حارت تی نو کلی چی اصلی قدرت نی پا بو باندی اولی هر کسم وقت پا بند رازی او هر کسم زیم رازی دا سی چکل او بنشی مندلے نشی تیمم بوئی کل او بئی او دا سفر حالتی او اصرف دسکلوی نو دیوی که پدی او دسکو نو بیا بس کسو تیمم دیوئی یا او بئی او بداسی او دیکی چکال تک زینو دشمن دے کال تک زینو زندہ سر دے نو بنشتا کن دیتا لم تجیدوی خوا یا او بشتا دی او نزدیم دی او اس تکلیف نشتا دی لیکن دبائی دی او خلق سرا زن دا خوراکس کاکس نشتا ناغی باو بسو آخلی پشل روپے گیلن تو رو بوا نلم تجدو من دی پا حق دا حکم دی چه تیمم دی ہوئی دی پا بو قادر ندی یا یو سلی دی بیمار دی اگر دی پار دو بو استعمال صحیح ندی پالا و پریزی دی نو که اوپر دیری دی خدا اگر دی پارا نشتی نلم تجدو ما ان و تیممو یا اوپر دیری دی او کوئی دی او عرص دیر دی وذرا استو انتظام یې نشته نو لم تجدو من او بنشته کنه تیمم بوئی الله سانه کړی ډیر بیا طهارت دا د سمره خیسته نظام دی سمره خیسته ترتیب یې دی سمره د سنتو نه او د مستحباتو نه ډک دی احادیث پا دی که سمرا دیر راغلی دا دید پانا چه امت خدا ضروری خبر ازدکی که نخوا او حدیث ام بیا پیغمبر ذکر که چه من توزعا فا احسن الوزوعا چاچه او دسو کم او خیستا او دسو کم سم سوال رکعتینیم او بیا پاگی باندی دور کاتا نفل اکلل غفر لہو ما تقدم من زنبیهیم نو دی نمخ کی چسو گناو نکلی وارن آبو تماف شیم او دا ٹکے پکی ویلے دی چی فا احسن الوضوع خیستاو دسیو کنو خیستاو دستاوی قرآن امیلیو لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله چې تاسو پیدا کړی دی او مرګ او جونی پیدا کړی نو دا رزيد پاره چې تاسو باندې امتحان کوي چې کوم یو پتا ځکه خیرست عمل وکم نو په عملونو کې یو عمل وضو او دسم دی کنه د دې د خیرستوالي څه مطلب دی دا مطلب دی چې سنت تګورا کله چې کینه او داستانو کلمه به وای بسم الله الرحمن الرحیم بیا با کلاسونه دی پاکی هم خیر دی درې ځله به وینځي سنت دی نبی علیہ السلام خو حدیث ویلی خو ماوی چه زمانی پوج ډیر پر اخرازی ناغا وقت کی خدا سی کار نو کا نخوا حدیث ویلی چه من استیقظا من منامه فلا یغمسن یدو فی الانائی حتی یغسلها سلاسا سوک چه ده خوب پاسی ده نو ببا ده غسی لوحو کی پرتیوی کندالونو کې اپراتی وی خانکونو کې اپراتی وی لوٹی نوی بجی نوی ٹوٹی نوی دا خو صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغمبر وی چیسے نچے ابو کی لاسکا تا کی مخ کی بیدری زلوی انزی نو زکا بیا لاسکا تا کی او دس کئی نو خیر دی ولی وسرے وجہ بیان کلاجبین نو لا یدری اینا باتت یدوهو من جسدیهی دیکھو چیو دشوی دی نو ددان ننو دی خبر چی دده دی لاس کم دی کشپتی رکلی دا ادھا عربو دادتو چی سم لاستو با نو جامی با یا ویستی یا ٹولی یا زیادی ماتی کنا خلنگو نو کنا دی لنگ سپتا لگی او تم بڑی نپوی گی انسان چلا سی کم دے پروتو نو دا نجاست خطرہ وا کنا دا پلیتے خطرہ وا نو دا نبی علیہ السلاموی چی ور خیال کوئے وا اس اگا خطرہ نشتا اس کنڈال کی اوبا نشتا اس کو ٹوٹے دیو لوٹی دیو خوبیاں منگوائیو چی سنت خودی کنا نو سنت تا پیغمبر با نپری دو چی او دا سم خیستا شی چی فا احسن الوضوء اگه که راشو کنه دست دیر سنتو چی باغا وقت که در غیر پارا سبب موجودو وسی سبب نشتا همون وایو چی کهو بے در غیر پارا دیر مثال ندیخا یو مثال داو چی نبی علیہ السلام کلا عمری لراغه په وم کال باندې شپغم کال باندې خو واپس لاړو مشرکانو پرې نه خوړو په وم کال بیا راغې نو عمره کولا نو بالکل د بیت الله مخه تداسي یو غر دې هغه ته جبل ابي قبيس ویل شي ډېر کلک غر دې هغه په واسو کو خواغې نه دړنه جدا کی اغی حرم کلاوون دی پلے کلاو که ادی پلے جدا کلاوی پاگی بانی مشرکان ناستو تماشای کولا چه دا مدینی نخلق راگی ادا مدینی سوکڑو والی دی چه دی بسنگا تواف کئی یا خدای تو کرسائی کی بے گردی که نبی علیہ السلام زکا ہوئی چه کل تاسو مخی ترازائیں نو پالوانی کوئے منڈو خیخا اچھ شاعتا شاینو بیا خیر دے پدا مزے داولی چھ دے خلق و شکرانشی چھ کم زوری شوی دے دا مدینی و بپی خندی راغلی او منڈا نشی والے دا سے آسا نان پس اخپیرا کاغی خدا عمری پا آغا تواف کی جی کل خلق اس حج لالارش نمخ کی عمرہ کئی کا نا دقا دا عمری پا تواف کی دا قانون دخوا چې دا درې طواف کې با منډوي دی غاړه ته آ په لنه بیا کنه خنو وس خوغي نشته که نشته خو سنت خو دی کنه د پیغمبر نوم به کو کني وس ضرورت ته نه کافران شته ناغي خان دي خو نه چې پیغمبر څنګه ویلي دي نو موږ به هغه سکو نو وسو ما سکیږي دا دغه سي حضرت بلال چې بابانوي کنه نو کله به مناره لویا وا نو تش په مخ اړول باندې حي علی الصلاه بار بچا ناوری دنو نو اگر با کل دیغانی ترانگی نو حی علی الصلاح کل با دیغانی ترانگی نو حی علی الصلاح چو خلق واری اچی نا دغس بے پڑاگا کی بانگوی نو بیاوم اسی مخبی آڑاو را آڑاو کنا چی دا خلق خبر شی آغا خبر شی دید پارا اس چلو سپکر راگی نو مخلولو تاجت شتے وس حکم خړې نو आवाज بندې بیا نه مونږه سنت دی د بلال نوم به کو خام دای سو کنو چې وساجت ته و اجد تر قیامت پورې اجد ته ها هغه دا سنت پیغمبر دی او سنت صحابه کرام دی نه پار سنت به عمل کول غواړي ته بدانې چې وساجت نشته دی و زمونږه سنت تر وخت اجد ته ها نو خبرام دی پورې کولا چې لاس باندې دوی په بو کې کوس داس واخرا شي ښا سوچ مخ کې وینځلې نه یم او کدا غا ضرورت نه نه هم مخ کې بل لاس وینځي بیا چې او د شورو کینو مزمزه بکی استنشاق بکی استنصار بکی درې سيزونه سنت دي مزمزه خلی که او با چول او شرنگول او بیا دریزله تویول دا سنت تی مسواک باوی سنت تی او بیا با دریزله پوزی تاو با چینو دیت استنشاقوی نو بیا با اغا پوز دا سی پا کوشش سر تشکی اغیت استنساروی چی بلکل ده ده پا یقین باگی سشی باد منگویلیو ده دین پارا خبر که دیر حکمتو نئی نبی علیہ السلام یو دغا ویلیو سنگا مزمزا کوئے استنشاق کوئے نو استنسارم کوئے صفائی کوئے دیر بل پیغمبر ہوئی صحابی ہوئی چی نبی علیہ السلام بکل مسواک کاؤواہم نیتا ہوواعو اعبا کل چه منگوی کنی اولتے کئی دا دو خبری دید پارکولی چه سوک مسواک دا سی وحی چه پا جبا و بیا پا تعلقی و ارسرا دا غا پا شانتے او کی او دا سی پوزا کی دید لیو باچول او غا خصفا کل چه دا سوک کوئی نو پا غا با زکام نرازی ہوئی یا خواهی چه تجمی که توت سوڑ شی غزان لخبر دفع و چه کم زکام عام پا خلق رازی پا جمع پوڑی پا دبا نرازی چه دا دو کار کئی نوم عبادت تے سنت تے اوم بگی دا بندد پارا جسمانی شفا دا کنه ہو بیا ودا سی په مخ باندې درې لې پیواچی څنګه لو باندې درې زلو بواچی او بیا د سر مسح جدا مزمن دی ما بوانی رحمت الله له قول خدای چې په دې سلورم برخه باندې چې ناسیو طویل شي ځکه می غیر ابن شعبوی چې ما په تبوک کې نبی له سلام توبه چولې اغاو دست کون نمسحا علی الناسویتی پدی سلو رما برخ باندی مسحو کنن امام مالک رحمت اللہ علیہ ویچی نا لاس بدا سی بوزی او بیا به داسې راولي نو موږ وایو ډیره ښه ده ولي ځکه هغه څلورمه برخه هم راله او ټول سر پکې راګیر شندا غوره ده کنه ښه ومزحو بروسکم په دې باندې عمل را دیم ویلی نبی علیہ السلام او سو سو زل سو سو قسم او دس کرده کل یو زل باچول یو زل خلیتا یو زل پوزیتا یو زل مختا یو زل لاسوتا ولی ضرورت تی یا وقت لگی یا بکمی نو بس دغام او دست دی وی دا آغا او دست دی چی دا پرست دی بغیر دی نمون نکی گی بیا دو دو زل او باچول دی وی دا آغا او دست دی چی دا دی دو اجر دی بیا دری دری زل اچول دی نو وی دا زما او دست دی او دا مخ که زمان دا پیغمبرانو او دست دی نو معلومه شو چی دا او دست یو حاضر دی امت ندی دا پخوانو امتونو که داسه و پخوانو پیغمبرانو مکره دی هزا وضوعی وضوع الانبیاء قبلیم داسه و بکنو دیسه دا پارا چه بس اجازت تی دین که وساعت تی که چه یو یو ظلوا چلومو شو که دو ظلوم آن خوب احسن الوضوع خیسته و دست اغیطا وی چه دری دری ظلی که نا نبیل سلام صفتو که نجو با دی طریقه بانده و دستو کی او دا په کوم خیال ساتي چې نبی له سلام چې وکانه يحب التيامنا في ترجله وتناعله وفي شانه كله هر عمل کې باغ خه طرف مخ کې کاو ګس طرف بیرستو کاو چې کومو کې داسې کې دی شي نا وکی کنه لکه خه لاس مخ کې نو ګس لاس رستو خه په مخ کې نو ګس اخ پرستو ها بازو که نشی که ده لکه مخ بانده چه لپا چهنو آگه که خیه و گس نکی که نخوا یا خلی تاو با چهنو آخو چه کمی که کی گی نو دا با خیال ساته خوا تردی پوری چه نبی علیه السلام غسل که او لپا بے اچو لنمخ که بیده سر خیخ غانا ابیار پسی چه دی کم تیامن حاصل شی دا با خیال ساته حسن په عبادت کې پدی حاصلېږي کا او دسته او کنور څه دی ښا کله چې دا طهارت حاصل شو او بیا منزل راځي نو نیت خو دې دار کنه چې د الله د رضا لپاره راغلم خالص هغه ته عاجز کوم نور مې د دنیا سو مقصد او غرض نشته دی نور د دنیا نمایش نو کوماریان کوما خلق تزان خیمان خو خاموش برازی او کینی با کله چې منځو نو خاموش بزی چې جمعات کې د دنیا خبرونه کیم دنیا جمعات کې داسې نور سو بدعت او رسم رواج نه کیم دا به ډیره ضروری خبره ده قرآن کریم وی چولائکا ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین دس قوم حال بیانی چیزی ډیر ظلم وکا چیز اللہ پا کور کیے بے ذبی اکلاو ناشکری اکلا دیل اخو پکارو چرات لینو ډیر پا یاری یاری باندے خائفین داد اللہ کور دے پا یاری باندے برا دے او حدیث کرا علیو نبی علیہ السلام ویلیو چې دا اخترون اگر که خلقو تا دیر معزز دیلو اختر وڑو که اختر لیکن دا دا جمعی دا روزنا پا مرتبه کی کم دی دیل چې اللہ کم شان ورکڑے عظمت ورکڑے او زر زر رازی نو زکا مونگ سر قدر نی کنا نامون داس زیت رسیدلی چی خدای تو زکا صحابه راوا تو حضرت انس راوا تو حضرت ابو الدرداء او چی لانو نبی جلل نکورتی نتا پوسو شو چی ولی ویرمونگا خود پیغمبر داغی عملنا و دا عبادتنا و داغی دیننا نور سو نلی دو بغیر دمانزنا وقد زویعت اغام رو رو بربادی گی هغه امرو رو خرابيږي ناګه دا ده کنه چې نبی له سلام ته چې اول منز جبريل شروع کاو نو په لوم بیر وځره نو بیا په دویم ورځ عمر راغی په اول ورځ یو تم پینځم منز نو کړو نو بیا په دویم ورځ تم پینځم منز نو کړو څنګه چې اول راغی د ماسپخین منز نو نور یې د تنظیمه داسې شوو سورې بداسې صفقم نو را ګرځې دلې ښا نماز بخین مونږ دی وتاو کو پاغه وخت نماز ذکر مونږ بیا پاغه وخت کې وکم چې د هر شی سورې د هغه مقدارو لکه تعلیش او درولا یو لې سورې نماز ذکر او ته پاغه وخت کې اما خام خو چې نور پرې وتا غي خدا قوا وخت اما سوتنه او تبیا چکل عادی پلا سرواله پریوته ناغه وخت کې وته ما سوتنه مونږ او د سار مونږ یو تا ډیر پتیار کې وکو چیلا وسباره او خيجه بیا چې په دویم ورځ باندې ودریدم د نماز پخین مونږ یو ته پاغه وخت کې وکو چې د هر شی سورې د هغه عمره وو ا دماز دیگر آگه او تپاق وقت که چی داری او شیع سور داغی پا دو عمر رو ا دماز خام مند پاق لنبی وقت که که چلون بیر وقت بانده کم کلو دا دیر لنگ کوتاها دیکن ا دماز خوتن مند و تپاق وقت که که حدیث کی رازی چی آنی مشپا تیرشیو یا دریم برخ تیرشیو دشپی کنا یولس بجی اندازه داسیو کنا ابیا ز سار مونږ یو ته پاغه وخت کې وکړو چې خړانا راغلی واده اسو مې وته وې چې ما خپل ډیوټي ادا کړه وی وقت امتک ما بین هازین استاد امت وقت د دې دواړو وختونو په مینځ کې دی دا استاد امت وقت دی ها دا اول ورځ هغه وخت او دا دویم ورځ هغه وخت د دې مېن کې چې څومره وخت دی سره دا ولا واخر نه نو دا استاد امت وقت دی نو خلق دا غینه په باندې په کم جوړ کړو الکه په سو باندې مونږ کیږي په یو انیمه باندې ها دا جبرئیل علیہ السلام دغه وخت وویلو یو خدای بندیانو وخت زمونږ هغه دی چې پیغمبر او پا اسمان کی دے ہاں دام فرق دے دا چی وہ سو گورے نو دلتا با سور دلیش نزیات را گرزی دلی دلتا لیکن چی عربو کی وہ سو گورے ناغی کی بلا سور نیغا بنور دازے ہی پرخ دے کا نڈیر ناغی چی منز کئی نو داغی سور پت یو سپقی نو چی دلتا و گورے نمونگتا د سانګلی عمر را رسیدلې دی یو ګورو ایمن دې رستو کو هغه بداس کو وای هغه وسم تا منځ کو هغه لانه دې کړي دا وګوره د پاسله ده کنه پاسله د وجه نه دا فرق راځي کنه ښا دی په دې نه پوي نو د عبادت ته مقام چې راځي نو مه په قبل به کینی دنیا خبرې بنه کئ او انتظار بکې د امام انتظار بکې د مؤذن هغه په خپل وخت باندې راځي خیر د کپینځم ان ترست شو مخ کې شو وخت دې ته وخت مو آیا ها دا صرف د دې لپاره وایا چې خلق لکوټی دا شور زغغلی شي دا دې لپاره چې خلک خاموش کړي چې وخت پوراو کنه بیا وی غږ نشي کولای خدا بنای چې دا هغه وخت چې شریعت کې کم دی نه هغه جدا دی خډیرو غو وخت دی نامون سزای لراغه امون سزای ته بخوده لکه اوس خو بیا هم الله فضل وکړه د دې دین لکټي سو ترقی را لا وضاحت شنو خو چې کوم مخ کې خلقو زنن زیر سلوخ کاله مخ کې نو دا غی دا عادتو کلی کې مشران رااله او د سونه وکړه سنت وکړه نه یو مشر پکې زور ورو کنا استاد از کې اوړي راوړي او د سوچي هغه وت आवाज کوي او داس فریدا منزل راځه او یو داس کومي بیا بو کې مونږ له مونږ راکنو توبه خدای دغه سې زمونږ نه مخه جوړ کړی و چې کوم ځای کې وزر مونږ کې دا ضربه تراوی کې دي نه په جمعات کې وځه نو تر پیزار به خلق ولار پخوا و خلقو ارتون گرزول پغوانو بانده چکم وعی با مالا نیو نو اغتا بے لوٹکی کارا کلو دا سی بے کلو بیاستا کی وزینو اکارگاو پا کیو بنشس که نو غی بداوی کنا بی لوٹکی واتا کارا کا یروید اغا پروانشتا دے اغا داوی نا چی تشا بیاستا دا کڑا کا نو خبر دے پوری چی من کلی کیو نو یو جماعت کی دا رمضان تراو ختم کیده نو کاری سے کمزور ہو نو بس اغاو فاتح بیو بل سر لگیاو نو کل بدوی کل باغوی ہو آخلق تنگ شو پیر دا خمون تا گرانا دا کدا سی چلی خدا ختم زمون نا پاتی دے ویسو چلو کو وی مولی سے برور راولے زمان کشر دے او پاپیز مشهور دی هغه بس لانو ناوی گوره بدا خبر دا اغا شورو کلی دا اس ما دا اغا دا پاس اصلا اغاوی پری دا زورور خلقو نره اوستو چه شورو یکلا دورکات اوکلو نو اغا یو پک اوازو کو ویراسی کولی زنگی خوا نو اغا بل اوازو کو وی کلی که وطا دا مې دې په اړه مخ کې وښودل بیردا دا منځو یا خدای توبه بس الله دې رحم وکینو دا یې په حال باندې چې دا منځونو په مطلب نه پويده دا داس په مطلب نه پويده خو بس چاته کتلیو نه اوس به کول کنه نو موږ تاسو ته دا نصیحت او وصیت کو چې وردا یو منځ نور خو خیر خیریت دی چې دا په صحیح طریقه باندې وشي نو خوي چې کومه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه داغه طریقه دا و چې کله هغه با وی الله اکبر اپر رکوع بشو هغه بولیدو نو هغه ورپسې راکته شو چې هغه وی الله اکبر پسې دا و پروت شو هغه بولیدو نو هغه ورپسې رااله چاگا با بیارا تا اللہ اکبر بے کاغی با پوشو چی دے با اس نیغ ناستی نو بیا برا پاسی دا دمانزا خدا طریقہ دا کنا اس مونگا چا تاغا سکولش مونگا خواهد چی ار یو تن سر بلو لالی او نیولی چی صبرو کن مونگورو کنا پیغمبر پم کله کله وی وی ورزه مخکوم ګورم خروستوم ګورم اخله کوی ډرایور درې گاډي چلی یو خپل یو ځان نه مخکوم بل ځان نه رستو نو دا نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وار سو چې خو ویلو چې ورزه تاسو وینم ها نو مونږ ګورو کنا مونږ چې سوسیدی لزو نذیر انا مخ کتلی یو خدای ته ولزال نماز خراب وای چې کله وګورې چې امام په سجده پریوت ناراضه ادا چې تاسو څنګه کوي دا خو تاسو امام نه پریده چې ولې دې بزیم بولاړیو دا او تابعداري نشوا دا خو هغه سره ځان برابرول شوخه تابعداري زوی ته وی چې هغه کوم عملو کی اتا سوار پسې رست روان یې اندای نو منځونو کې ډېر خیال کو چې دا رانه خراب نشي دا ډېر یو هم عبادت ته مونږ وي په عبادتو کې الله رب العزت توفیق راکې واخر دعوانا Thank you.